اب جنت اصحاب النار کا نمونہ دی. دارے آغا سورت کے لیلو کتب اللہ لاغ لبن نانا و رسولی دے سورت کے غلبی و مثال پیش گئی بنی نذیر و بن غالب شو گیا. دار سورت سرا تقویب دنیاوی دے منافقین و مخالفین ہوتا. دویم آیات کے تقویب ذکر دے اخرج الذین کفروا اخرجا وی اس تلخ وی شڑل دار خدا عذاب کن پات برو یا ولی الابصاری عبرت والے عقل والوں کتا تم دا چل کا نو خدا بموشڑی خدا بدل سا عذاب در کی دے تو تقویب دنیاوی ہوئی. سورت کی دیا مسئلہ توحید دا تفصیل اول کے دا اول آیات سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر کی بتفصیل ہوئی. آخر کے جو اشتم آیات نا وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو ادی کی کثرت صفات ذکر کی لگا دا سورت حدیث پشان تھا اور دائیں پشان دے آگے دے ابتداون تک درے پاخر کے توحید کامل ذکر کرے گا. اشار دا دیتا چھتا خلق چھتا ملک نے شڑلی کی دا اندازہ پہ راضی دا ولے وہ درے توحید نہ منکر دی کا اللہ توحید نہ منی پلا سر سورت دارے چلے کے دو باب ہوئی اول باب دے یول سیاد پوری اول رکو دیکھے توحید مسئلہ دا اول آیات بیا واقعات بنی نذیر و پیش کی دا تخویف دنیوی دا پارت بہم آیات نا شداد یہودیانی اور ڈلا و خدا و شرط تقسیم دا مال سے بیانی بیا دا شپگم آیات نا دا سے مال چرائشی دیکھی جگڑ مکو ہے اور دا مومنان ادرے قسم لی یو مہاجرین دی بل انصار دی بل دی تابدار دی اتم نہ ہم لسم دیا دویم باب تر اخر پر پائے کہ زجر دا منافقین اور دیار نہ سو صاف دا ہے ولی پتر واقع کے منافقت کار شیر کا بنی نزر سر اشنائی کو لہا پڑے پڑے خبر کا سر کو لے پتہ ہو لگے گا. ابھی لم تخویب دنیاوی پنجل سیاد کے ذکر کئی یا ترغیب دے آخرت تاب لسم آیات اور قرآن تو ترغیب ہے اور مثال سر یہ اجتم آیات کی اور کہیں آخر کے مسئلہ توحید بیان نہیں جو اجتم درشتم سلی رشتم آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندہ لاچرے ملک العظم خلاف نشت داغ پواد رحمان نے نعمتوں ایجاد عام کری تمام مخلوق پلتام رحیم نے دوستان خاص کری پر توفیق سرا دا پار دلارو دا رضا دا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا جا فیر ماضی روڑا مراد اسی استمراری اصل کی تسبیح ویلتا ویلتا وی خاص اللہ در آئیسی اسمانوں نے کیا غشری زمکہ کے اگی اللہ پاک گنی دے شریکانوں نے شپاک پاک دے شریک و سرنیش دے اگا اللہ زورور دے حکمتن والم دے دانوان دا حدید مداد دیم دے اول کی دل روی دارس تو خلق سیدھی کافر ولی کافر دی خدا مسئلہ نہ مانی کر وہ الذی اخرج الذین کفروا مدینے پہ سے رسول اللہ علیہ وسلم را گئے نال تے یہودیان ہوئے سو ڈلے غٹ ڈلے پتہ بے بنو قریظہ و بنی نضیر اگی معاہدہ کرے شیرا مونگ تو سوایا ماں مونگ سوایو نہ دخا لیکن دا بنو نذیر لگے لو دو خود پغزا کی خلاف ورزی اکڑا دو خود نروس دا صورت نازل سے دری ببارک حکم را رہے چسی چلو خودی سرا لالا طرف ڈردارے سے بس وے شرائے محاصرہ پہ اکڑا آخری حکم داؤ سے بس دے کم مال چان سر اوڑے سے پسندے بانے اوڑے سے نیو سردی جان سر اوڑے دے رخ سے خیبر تے اسڑ مدینے تے خالی کڑا سکڑے سی پارش ہوئی سب بابو نہ پارش ہوئے دے تفے ہوئے بولے جنگ منگ نہ رشوے کا نا بے جنگ سے کم مال تو کافران پارشی کا نا اگے تم مال سے ہوئے اگر تو دبے تو مالی غانمی نشتا ایل غانمی میں پکی برخ نہ اور گئی اللہ آزاد تیویستل کافر خلق کتابیان کتابیان کافر ہو دستر مسئلے تسبین منکر ہوگا دا قرون داغی نئے ویستل دیا وللحشرہم اوخ دا ویستل ہوگیم لیا وللحشر سمانا وقت دا اول استلو کے ستر اوسا پوری دا چل پدی نو شے چرا کلی نا استلی دی نو استلی دویم دار چی دا اول حشر دے دویم حشر دے پا قیامت گیم دریم دار چی دا اول حشر دے دا مدینی نا استلی بل حشر دے دا تمر پا زمانہ کی دا خیبر نا با استلی اور تمر بے اوشر الکن دا خیبر نا حشر ثانی غرے دے مجیانو کتابیان پر توحید خلاف اکڑو بس ویس تک تاسو گمان نکو اے مومنان ان سے دی بہت دی تاسو ادارے کلک دے زمانے بات خلق دی جنتا اگیم دا گمان کو چھ مبچ کو ان کی دی لڑا قلا گانی رائی من اللہ دفدیر عذابنا لیکن رائے دی تدا اللہ حکم دا راستی زینے چھ دی گمان نکو دری پر گمان کسر تیرے دا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با راضی دا مکہ نہ راضی مدینے تا امگا با شرلی کی واش اللہ دائی پذروں کی یرا روانو لی اخفل کورونا پلاسونو اخفلو پلاسونو دا مومنانو دیتا علم در راچت اس پڑے دا دیوالا سر اس پڑا چکڑت ان لگزان سر اوسم برت تنوال اے خاندانو دا آخل کن برت سمانا شدا سے او سڑے کفر کئی بغاوت کئی اغل اللہ پر دنیا کے عذاب ور کئی ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء اسے سوال لاتا چے عبرت دارے چے بس سو خلاف کئی اللہ ویر ملک نہ شڑی ملک نہ ہٹول نہیں شڑی لی کر نو اتاف ددیہ پارے خصوصی عذاب ہو کنے مقرر کرے اللہ پری بانی دا ملک نہ شڑل نہ بل عذاب بے اور کرے دل بدنیا لازمم من عذاب آخر اور دل آخرت کے عذاب دو اور شرے دی بانی جلا وطنی فرض سے ہوا جلا نہ ملک نہ وطن اریحا ازرعات سفال تلاڑ یدوک قرآن ابن ابی الحقیق ابن ابی الحقیق اور تری اور قیئی بن اختب اگی خیبر تو لے گل ایل تلاڑ دعوی ذالک بینم شاق اللہ و رسول داد ریو جن شری خلاف کرے دا اللہ و رسول وجہ خید سبب دارے دا تو خدا رسول مشاق دی دا اللہ مشاق دی شیر کئی دا رسول مشاق کئی دا سنت خلاف کئی نو چاچے دا خلاف دا اللہ ہو کون اللہ دے سخت عذاب ور گئی دا یو پینز کسان دی خطا دا کی راغلے راغی پہ انتظار دی دی لڑشی مولی عبداللہ صاحب قندیل قندیل لے کپندیل لے قاری صاحب گل حیدر شاہ شفیع اللہ حفیظ الرحمن توحیدی کوستانی شاہدار خان ما قطعتم من لینۃن و ترکتموها قائمۃ. دل دل دا سوال جواب سوال خلق و منافقان و خبر کھولے تو گورا کنا ونے پریکڑے امن تو پساد مکو ہے پخلا پساد کے دا سنگ معاہدین بابو نے کٹ کر اللہ جواب کئی آج تاسو پریکڑی من لین تن سے کھجورے یا امپریخی اولائے پخل ویقنو داد اللہ پا حکم مانگی دیو داد دیو پار دی چو شرمی دا نا فرمان دا خدای دا شرمان دا پار دی دا مونگا سو گناہ نگر حضرت احسان ویلو بخاری کے راجی وحانا لا سرات بنی لوئین حریقن بالبوئرت مستطیرون اسان دے پسر دارانو دا بنی لوئے صحابہ اگر اور چپ بوئرہ مقام کے اوپر اور دری پا بابو نے اور لگوالا وما فا اللہ علیہ رسولی میں نم سخطا سو کٹ کرن اگر مال چی اللہ ور کر رسول خپل تا داغینا افا اللہ مانے ورکا دائی نے رو گردہ رسول لے ورکا پس نلی زغلو لے تاسو فائی بان انساسو نو نو خان دری جدا سل کے پڑوان ما فا اللہ لا رسولی میں نم لا تنازو فیم لا حق لکم فیم تاس بھرے کے حق نشترے ولی تاس بھرے سا سنا او خان نریز غلولی مانی جنگ ام نرے کرے لیکن اللہ غلب اور کی رسولان اللہ پچاچو واری بغیر دا جہاد نے غالب کیوں گو اللہ پارسی قادر دیں اگر چا اللہ اور کری رسول تا درے کلو والا اونا کلیو دا بنی نظیر اڑیر کا مانڈا جاتی داد چا دی داد اللہ دی داد رسول دی داد اخپلوان ہوں دا رسول نی دار یتیمان دی دا مسکینان دی دا مسافر دی اللہ و پاکستان ذکر کی نفس اختیار دا پرچ اختیار دا اللہ رے پکی داول اللہ را تقسیم کو اللہ را ذکر ولے ہو کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم دا رد پرسند جاہلیت مارتیلو قرآن ایسے مسئلے نہیں کہی چیزا سی مسئلے مصرف بینے نا جاہلیت رد کئی پکی جاہلیت کی دا رسمو دا سے بے قوم مشر لے شا مال بچ سپال شا مالدار و تقسیم کو غریب بے ایسے پرے ہو تھا اسلام کو دا غریب دیر حق دے گا دا تقسیم دے لہو شا چنی دغا مال دولتن بین لغنی آئے من کوم اور ایدلے را اور ایدلے پمین دا مالدار استاسو کے ہم دولا آگے تو ہی مائے تداولو اوڑی روڑی ہاں دا گو رہے سشے چھتا سل رسول در کی ناخلے سشے چھ مانے کی نو مانے شہم اللہ نے ارکا یقیناً لاز سخت عذاب والا گورا الفاظ عام دی پرویزے ہوئی دریا خدا مطلب دے چھ رسول کم مال غنیمت مال سے کے تاثر سے پیسی میں سی در کی ناخلے سشے در نو مانے کی نو مانے شہم نور سنت نے مراد وائے مان حاکم پائے کہ نہ راجی پائے کہ ماں مان حاکم راجی تنہا راگ آیا تان دے عبداللہ مسعود ہم دے دینے استدلال کرو گا اخذ تہلو چلانت تے دا اللہ و دا رسول اللہ پائے زنان و بانے شاہ خالو نے لگی جان لا ای جان دے نور سرو نے لگئی آئے خذ تہلو خدای پر کتاب کی رقم دے جی قرآن کشترے اگو تے لو قراتی لو جتیم کتا قرآن سم لستر ہے نمندل بے بکیم دایت دے بکی ما تاکم و رسول و فقلوم دیا تاکم ایلی امرکم ایلی نہیں ایلی دیو امر سنت کو دیتا ہوئی چی پیمبر امر کری کوام اچھے من ہے کری نبس دانتے ساتا علیکہ یو درم شیدن پا دشو السلورم شیدن پا دشو امر نہیں چ صرف وہ کر نو فیر دا نبی دا نہ پادشاہ ترک دا نبی دا نہ پادشاہ دین دن گڑے کا ما تاکم رسولو قرآن عام خبر کرے آگا شے آگا طریقہ شتا سلا رسول درکڑا بل امر او بل عمل او بل ترکیم فخذو نو پاگے عمل کوائیں پیغمبر دا توکمو کو نکوائے پیغمبر پس عمل کری نو تابداری کوائے پیغمبر او کار پری خودلی نو بستا سے امہ کوائے دیتا خضوع ہوئی کر قرآن عمل فال نہیں یہ آج پاس جمال حاکمانو فنتو بیدت ولی بیدت تے تب اب دا ترک دا نبی تابداری کے ما تاکم رسول فخضوع نبی او شیر ترکیو تے کہیں نداخو بیدت سے بیادت للفقراء المهاجرين داسل کی آغد لزل قربان والیتامان بدل لیا ادے کر مومنان در اقسام بیانے دام مال فیش دا دا پارا دا محتاجان و مہاجرین دا مادار نا غریب سرے آغا چیز تلشی دا کورونا دا مالونا اخبرونا والے طلب کی فضل دا اللہ و رضا دا اللہ او انسون اللہ و رسول مدد کی دا اللہ و دا رسول اللہ مانی دا دین دا پارس پر نصرت کے لگی آلی دا کسان رشی نے مومنان دین پدی کے چکم غریبانی نو مال فیور کوام دارنگے واللزین تبو دار و فقرائے لزین تبو دار دارنگے مال فیور غریبانو لے ورکوائیں چاہیے حاصل کر دے کور پا مدینہ کے ام حاصل کرے ایمان ہوں من قبل مکہ درات دلو در مہاجرین نام تباو دار فی المدینہ و حصل الایمان دل فیل پپٹ رو بس حصل الایمان من قبل مکہ در مہاجرین ایمان نہیں راوڑے من قبل ہجرت ہیں دے ہجرت نے مکہ راوڑے رہے دیتا انصار ہوئی دادا سے انسوار دی مینا کی دا چا سرائے چیدی تا ہجرت کرے رہے ہیں انم میری پخبل سینوں کے تنگ سے آتا گنا چھو ورکریشی مہاجرین ہوتا ددی ور سرا محبت دے کم مہاجر اللہ سشے ورکی ندی پہ خوشحالی تب پکی گی نا دیتا انسوار ہوئی گا مال را گئے مہاجر کے تقسیمی گی پاکستان ہے نا خپکی خیر روائے گا بلکہ دے اللہ خپل ورکی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَرَقِيبِ نُورُ لَرَ بَخْبَلْ زَانُنُمْ اگر چھ پدی بانے حاجت بھیم خصاصی حاجت تلگا دیتے ایسار دیتے مادر ایسار ہوئی دار یہودیان خوئی نرے دار صحابہ خوئی ہے بخبل محتاج و خجتا لیکن یہ خضب پریخورا چدار مہاجر پنکا والی بخبل بہو گئے لیکن مہاجر لبے ڈوڑا ہے ورکولا دیتا ایسار ہو جائے یا بزرگ ابو یزید بستانی ہوتا ہے اگر یہ ارز چاہ پڑھ کرے نو ما سوا دا بلخ دے یوں معاہد نہا دا بلخ یوں نوجوانا لکو حج در آگلوں ما تو یا با یزید ما حد زہد اندکم تاسو زہد ستا آئے زہد زہد دال کرنے مار سے منگا دیتا ہوئی ان وجدنا اکلنا و ان فقدنا صبرنا کوم من خرور رہا ہو کہ رات ملاو نشین صبر کو دیتا زہد وئی ملاو شوخری سڑے چھ ملاو نشین صبر کی ویا غزوان آتا ہوئی چھ ہاک ازا کلاب و بلخ اندنا دا بلخ سپین دا سی ری بلخ سپین دا سی زمنا سپیری چھو ڈوڑے والے ورکو نوکری آو کرنے ورکوم پا کوسا کے ملاستے ہیں جو ہونے چاہتا وہ ایمان سے انتاسو زود ستا آئے ترا تو آئے وہ ایمان اگر آتے جن فقدنا شکرنا وین وجبنا آسرنا کمون تا نمیلائی گم دخدہ شکریہ دا کم اکا ملاو شراتن بل لے ورکو انگے بل لے ورکو دار صحابہ سیبت یوسرون علان حسین ولو کانے بیم خصاصا آسوب چی بش دا حرص دا نفس بننا شو حالت نفسانی دا دخا دا کسان دیدی کامیاب خا درم ڈالا والدی نجاؤں میں بادیم مال سے داغ غریبان دے چراشی پس دا صحابونا کپار زمانہ کی راشی کسوار لسمس دے کی پین لسمس دے کی یقولون دا خبر کئی شرط دارے مال صحب و لالغ ورکے چھتا ویلی یا ربا منگو بخی زمگا غرونو بخی چمگن روان دیوالے کرے پا ایمان رونو مراسوب دی صحابہ خا امگر دے زمگ پزنونو کے خفگان ددائیں مومنانو سرام یا ربا تشفقت ان کے مہربانی داز کسان لما لفے ورکائے امام مالک ہوئے دائر دلیل لے روح المانی کی لکھی دلیل لے چمن کان فی قلبی غلبل علی الصحابہ لم یکن لو حزن فی مال الفیم دکم سڑی پزڑکے چ صحابہ تغل لے کنا سیدا خفگان لے دشمنی نشتا ڈیرا رہا سرا تمہیں غلط شیئر نہیں خدا سے دا اڑو کے منتا کے رہا اسے لوگوں دا کسی خپلے شیئر دا پالیسی غلط ہو دا لنن پکار دا سی سڑی لمن پا مال فی کیسا نور کہہ بولے قرآن شرط لگو لو چدا خبر کہی چی لے خوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا تفریو کہہ عذاب دنیوی یا مومنان ترغیب آخر کے دعوت توحید تفصیل آیا نگر آیا خلکتا چمنا فقط اکڑے رہے دوپڑک خلق دی منافق وائی اخبل ارنو کافران تد کتاب والوں ارن اور تولے ہوئے بی اغی سر مشابی دی فل کفر زکر درون ویلی دوبارہ چیدائی کفر اختارا و دری پڑ دیں یا لیخوان متذکوی چیدا یہود منافقان چیو دیم یہودیان پنا سب کے اغی سر شریف وخا قطاس ویس تلیشوین امومت آسر وزوم خبر نمن ہوں تاسو بار کے دئی چاچر اکتاؤ سر جنگ کے دیشی ہوں مدسر امداد کو اللہ بیان کی چی یقیناً دی خام خا دروجن سنگ دروجن لے نخرجو کبھی تیشی دا کافر دینو زیاغی سرا قتال اکڑیشی دی کافر و سرا نزیاغی سر امداد ہم نے کہیں امداد کی نقام خواہ گردی بشاگان بیاوتی سرم مدد نشی کہہ رہے لان تم اشد رحبتا فی صدور من اللہ خام خواہ تاسو ڈیر روب والے دائی بزرون کے دخدے نام لان تم اشد رحبتا یو مانا خدا را تاسو روب داب چرے داغی پسینوں کے زیادت من اللہ من معائز اللہ من کتاب اللہ دیس تاسو نڈیر یری گی تم را دخدے دے کتاب روب پینش ترے اللہ دے ذکر روب پینش ترے لگا سنگ چستاسو نیری گی لیکن روح المانیوی داغ زمانہ وچے مومنان کلکو کافران بطی یری دل اور افسوس تو پنن زمانے کے کار برکت سے ماندار لان تو مشد رحبتن مان سمر تو جہاد کم اوفروں من سمر کے خوف ہم بے قاب اللہ خام خاصہ تو جہاد دیر زیاترو بچی بزنون ددی کے من اللہ دیر ددی نازاب دان دا اللہ پازاب بانی دیدوما نہیں ہری گی لکہ سنگ سے ستاسو پا جہاد بانی پر روپ پر پروزی جہاد ور سرکوائے پدے ڈی بیری دا پدے ہو جس دا قوم دی پوئی گی نام جنگ نشی کو لے سر جمین یا زیم مگر کلو کے محسنت ان چی قلا داری یا رسول دیوالن نیم کلو کے محسنہ چی قلا تی چاپے رہی پا قلا کی دن نیو جنگ بر سرکی یار دیوال شاہ تب یو جنگ بکئی بل جنگ دری کو رنے کم دیر سخدے اور دا منافقان دا کتابیان بنو بنو نذیر و بنو قریظا کو رنے کے دیو بل دیر مخالف ہو کر تو گمان کے پری بانی جمی یو حال دارے شزون دری جدا جدا دیم مومن خدا خیال کی شدام مبتدین بدتیان مشرکان ٹول مات یو دی یو نری دئی پزلون کے دن ڈیلو اختلاف دے یو یو سیست بےدت بھی بلنوئی یو یو کار پیو طریقہ کہیں بلے پبل طریقہ قرآنے کے دری دیر اختلافات دی دا پری وجہ چراغ قوم دی بے اخلام بے عقل خلق دی کمثل الذین مثلهم کمثل الذین ددی حال پشان دا حال دا آغا کسان دے شدی نمخ کی انیس دے زمانہ کے اس اکاغی سزا دا کارخبل مراد تے نا پا بدر کے کافران خلق ہو کنا ندی دا پارا مذاب درنا کرے پاغی دا خدای عذاب راہن بدیب امراشی تفریف دنوی دے کم اصل شیطان اس قال الانسان اکفر دغا مثال کو دریب عذاب کے پیش کرو بل مثال دری پر دھوکہ کے پیش گئی دادی چے دے نور توئی مونگ استاس و مرگری ہو امونگ استاس و مدد کو کوئی مثال دری پشان د شیطان نے کل چ انسان تو کفر کام وہ سوسیچی کوا تو بالکل ٹھیک خبر ہے ہر کل چ انسان کفر ہو نقال دے بیا تو زستان جدائم دخ یری گم دا اللہ نے چرب العالمین نے دخ دا اللہ عظام نے ارے گا شیطان ہو تو سمانا دے تو پکری نہ دا حال حال دا شیطان دا ہی چھپیا سر مدد نشی کو لے لیکن سڑے چھ دبل نہ برات تو کی ہو تو خدا نے ہری پکانا آخ بت ہو ماں شاخ بت در دواروں دوار سری شیطان انسی ہو جنی تابے ہو مطبو دوار پور کے ہمیشہ ہی دا جزا رد ظالمانوں پیار لس قبائے ہو گورا اول دے نافقو دوین دے یقولون للذی لے اخوانیم لے نخرج تم درم لانتیو فیکم احدا سلورم ان قتل تم لنن سرنکم انزم دے شد انم لکازیمون پگم دے لے ولین سروم لے ولون لدبار اسم ملائن سرون اوم لان تم اشد درابتن اتم قوم لا یفقہون نہم نے لا یقاتلونکم جمیعا دائر لسم نے دا دیوال شاہت جنگ کو لشی مخامخ نشیرات دے باسم بینم شدید یو لسم تاسب ہم جمیعا و قلوب ہم شد تار دو لسم قوم لا یقلون دیار لسم شد سال اس مومنان تو ترغیب اے ایمان والو دا اللہ نے یرکو یرن مرادار ہمیشہ پر تقوا ہو سے شیر کو نہ کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دے کوئی ہر نفس آگے مل تا چلی گئے سبال آرام سبا منی دا قیامت دا پارے چھ سا عمل کے فکر و تکو چھ سنگ عمل کے شرک کے توحید کے سنت کے بدعت کے سوچ و تکو کا اور یار قوید اللہ نے بہم دلی و تق اللہ ہوئی اگر تقوا دا عقیدے اور دا تقوا دا عمل تابیداری دا اللہ کا ہے یقینا اللہ خبردار دے پائے چتا اس عمل کو ہے اور مکی گئے رائے کسانو گنتا چی اللہ یہ کڑے رہے پس پری خود فسیر کر اللہ ددی نہ نفسو نہ دریم دی اللہ یہ کو مانے حق اللہ ذکر اللہ دا خدا حق دا اللہ توحید یہ کرے نہ اللہ ددی نہ نفسو نہ یہ کرل نہ فسنگ یہ رہے گی مانے بلا عمل للآخرہ عمل آخرت دپارا بہتر کے عمل للآخرہ عمل آخرت دپارا نہ کئی کر نفس یاداش خدا رسڑے زان خلاص کی دا کسان دی پورا نا فرمان سورت کے ہر کلم مخ کے دا سرکش و دا منافقان و تذکرہ اور روس دا مومنان سوی دائز توی برابر ندی اور والا ہو جنت والا ولی جنت والا چی دی ہو کامیاب مخ کی صورت کے دی تحزب اللہ حزب و شیطان ویلو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل دا ترغیب دے قرآن تا اشار دے دیتا چی دا قرآن دیر معاصر کتاب ہے دیر درون کتاب ہے ددی عظمت تو گورا عظمت دا قرآن بیان ہے ادے عظمت تو ادا خلق نہیں شکیں گے رے لوان زلنا حاضل قرآن علا جبل ماند آیت بدا سکے کمگارا لے گلوے دا ٹول قرآن پیو زلبانے پیو غر تابلی دلوے عاجزی کا ان کے اوش چودن کے دوجی دیاری دالانا کٹول قرآن پغر راغلے کن پیوزل نا غربم چودلے ہو تمہارا خدا اللہ خوف دے دی کتاب دیکھ جواب دل سوال دے خل کچھ بدی نبی بانے دا قرآن پیوزے والے ناراضی دا پیوزے والے ناراضی جواب کئی قرآن کپیو زیرا گلے نو گرم وطن شٹیں گے رے دا خدوم درون کتاب نے انسان بسٹیں سی زکر دار بوجھ مسئلہ دا بوجھ دپارا غٹ جسم پکار دے غٹ جسم خود کار دے گا دا گرم را غٹ بل خوشی نشتا چاہ دے قرآن تن شٹیں گے رے نو انسان بسٹیں سی ہوتا دام دب نے دیکھی ہو یو آیت کا پکڑ راگلے ہوئے نہ کب عاجزی کرے ہوئے اگر چتام ہوا چراغلے ہوئے نو عاجز بوے تو سبدو پہ پکے ہوئے زجر دے انسان تچیے انسانا پتا رکھ دے کتاب بیانی کے گور تچوے نا تاجر کے ساتھ سب نے پیدا کی دیکھو ادا مثال لے دام ساری نہ بیان ہو منگا دخل کو فائدے دا پارا چیری بک سوچ گئی سوچ سرے دخدیر کتاب سوچ توحید دے دا فکر نتیجہ سدا ہو اللہ بیا اللہ صفات ذکر کی شل سورہ حدیدم شل ذکر کی دن تیم روڑی خاص اللہ رے داس ذات تے لا الہ الا اللہ داغن سے وابل لا نشتہ رہیں بندگے لائق بل نشتہ عالم نے پار پٹو کاروان نے اگر رحمان ام دے اور اگر رحیم ام دے یا خاص اللہ غزاد تیج داغن سے وابل لا نشتہ رہیں مخ کے لاسو اگر الہ مانا و غیب دان دے لاہ مانا دا واقدار زکالتا عالم الغیب دل تال ملک ذکر کئی بل واقدار نشتا اولے اللہ رے بادشاہ قدوس من پاک دے دہر ایبنا مبالغہ دا السلام و سلامتیا والے دے دا نقصاناتنا یا سلامتیا اور کون کے رے المومن امن ور کون کے رے بندگان اقبل اللہ عذابنا یا مومن مانے مصدق دے در رسولان اقبل و بموجزات و سلام مہمن دے ساتون کے رہنے گہبان نے زور اور ذات دے الجبار و بل بانم زور کون کے رے المتکبر خان دڑ لوئے پاک دے اللہ داغ نا سیدھی اغسر شریکان جوڑی پتی صفتوں کے خدا سر دا صفت بل اور کہیں خاص دغ اللہ چرے خالق نے آغا خدے پیدا کن کے ابتدا نے دا انسان پیدا کرنے البارے جدا کن کرے دی لرپ شکل سلام البارے سے الممیز بازا میں باز المصور شکل نہ ورکون کے ہم نے البارے بل ماندار تو فساد نہ بچ کے ان کے اور شکل ور گئی اور دغ اللہ اسماء حسناری نور صفتنم دا کمال دی داغڑے دری صورت پاخر کے فیر مزارے اس روڑی اول کے ماضی پاکی وہی اللہ لرا ہر وقت آغا چیرے اسمانو نزمکہ کہ اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمتنو آل دے مخ کے میلے دا وسم ہوئی اور بیابم ہوئی دس ذات تے ہوئی دا توحید دا دلائلو درجاتم ذکر کرد اللہ یاو دے ولے انسان و تا ابتدا کے محتاج دے الرحمن الرحیم اللہ یاو دے انسان و تا درمیان کے محتاج دے الملک القدوس اللہ یاو دے انسان اغا تا آخر کے محتاج دے ذکر ہے یسبح لہ ما فی السماوات و الارض سورۃ ممتحنہ ممتحنہ ممتحنہ دوڑا ویلے کی دے تصورت المرآم وی مرآم نے خزا سورت الامتحان ورت ہوئی سورت المعدت ورتم ہوئی ربط دے سورت دار مکہ تخویف دنیوی مخالفین تبیان کا دلتا اس باز مومنان تو زجر گئی پنا مناسب کارون دا گئی پس تو منافقان اس باز تو مومنان دے یا مومنان تاسو نامناسب کارون مکوائے پائے زجر دے دویندار چمخ کے سورت پاول آخر کے توحیدوں در تو فرمائی ددغ توحید خلاف چکئی دائی نے جدا شے برات تے نہ کہے دوستانہ و سرمکہ ہے خطون و تملی کہے دارنگ مخ کی صورت کے لئے منافقان خلق ددے کافران سر دوستانے کئی دی صورت کے مومنان تو ہی تو سرمکہ دوستانے دار صورت بسی تبری عن اعداء اللہ اول آیات کی ہوئی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اور آخری آیات کیوں ہوئی آخری جار لسم نے یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اول آخر کی ہوئی دی سر دوستانے مکائیں بیزاری تے ہو گئے اللہ دشمنان دی دام و شرکان دی خلاصر صورت دار چرے کہ دو بابو نے اول باب دے وہ میات پورے دو آخرہ پورے دا اول کی زجر مومنان تب دوستان د کافران داغے وہ علتوں نے وہ بیان آب بیانو دا وہ جرین تولے اسر دوستان ہے. اور در مثال پواقع ابراہیم السلام پیش کی تو سلورم آیات نا حضرت ابراہیم گورا دا پلار سرے بئی کاٹ نہ کرے سر دا پلوان سرے بئی کاٹ کرو دکھ دشمنان کا اگر چپلاری خدے دشمن دے چکل مشرک دے ادوار تصبوتی پین زمایات کے کھولے گا برات ہو ڈیر گران کار دے گا داسی سڑی لا پکار دے تصبوت. دویم باب تر آخر پائے کہ تقسیم الکفار کئی دو ایس ہوتا اتم و نہم آیات کے کافر دو قسم دی یو غدی چاغی سرا تعلق بالکل نش سات لے یو غدی چی دنیاوی تعلق و سر ساتا خو موالات و سر مکا فرق بکئی بے دو قوانین خودلی دی یو مومنان تلسم آیات کے بی بیان و مہاجر و مبارک بلی امیر تقول رسول تا دولت سمایات کے آخر کی بیاغت آواز سورت تا دیار سمایات دا سورت اصل کے پاغوخ کے راغلے نے چکل دو حدیبیہ صلح شو خلق بدلرات لے ہو بلتا پتنگ روزو کی تو خبر اشی ہوئی یو دا واقع دا خد پیش راغلی وا دا خاطب بن ابی بدتا دویم پدے کی دا مہاجر خدو دا حکم پبارکی کہ حدیبیہ کی صلح کی دا شرط لگو لو کہ سوکتا اس تا درشی نمون تبے واپس کوئے اے کی ویلو سڑے خضر علی ندی اس سے جلو کو کافران ہوتے واپس ہی کہے قرآن راغ و تے گورا منگا تو سڑو ویلو تو خزم ندی ویلو شرط نم خلاف نہ کوائے پتہ زمانہ کی حضرت حافظ یو بدری صحابی دے اگر یو خط نکلو کافران ہوتا غرض دا بچاؤ دا مال خپل بس صرف دے غرض دا احسان پہ خی جاؤ بعض رازونا دا نبی اور تلی کلیو اللہ نہ گفت چرا خط دے کافران تو رسی جو خز لے اور کڑو کافر خزوان رسول اللہ علیہ وسلم اور پس حضرت علی حضرت مقدار رضی اللہ عنہما دواڑو لے گل اخذ امون دل پر روز پہ خاخ کی روز خاخ یو زیو وتا شاب خط رو باسا اگر ما سر نشتا دیوتے کن رو باسی نے جامع دن لڑکو گرے نہ ایک کم سو تلاش کر کم سے کی ہے خوزان لگا دی جی خط رو رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم نے تپوس کو تار سے چل کر رہے اگو تو در پیش کے چدا میں بی بی نے دو جن نے کرے منافقت دو جن نے کرے وہ کافران میں یہ احسان خی جاؤ چار تک زمان مال اولاد دے شری پہ نظر ہوتا تھی اور تمہار وے دیکھ وہ اجل گاڑی رسول اللہ علیہ وسلم تو ہمارا سے خبر ہے خبر نہیں فلال اللہ تعالی اطلاع اہل بدر دا بدری صاحبی رے اللہ بدری صاحب تویلی کوئے چسم خوخی ما بخلی ہے میں بخلی شیرے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم دا غیر اللہ چسو کا اثر دوستانہ کئی فاغنا ہو عمن سوا ہو غنی کئی ہے دما سے اللہ رحمان دے بیان کری پخبل رحمت سر شرائط طبیعت دا دخول فی ایمان اسلام دا پارا رحیم دے دوستان خاص کری دی کامیاب ہے فی الامتحان یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والو منی سے زما دشمن و تاسو دشمن دوستان پیش کوئے تاسو آغی تا بالمعدد دوستانی بے زائدہ یا تلقون الیہم الکتاب بسبب المعدان، تاسو آئی تا خط پیش کوئے پا سبب دا دوستانی، حال دارے چاہے کفر کرے پائے چاہے تاسو راغلے لے حق، اس تے رسول او تاسو یخرجون حکایت دا حال ماضی دیتا ہوئی، مستقبل پمانا دا ماضی دے کا، اس تلے دے رسول او تاسو صرف پدے جرم چھے تاسو ایمان لرے لے پا اللہ جرب تاسو رہیم، داو پائی کے بدائی دی کافر دی تاسو شڑی، اور اس لیے تاسو دشمنانم دی نائی تا دوست اغی دوستان سرمونی سے کلا ان کنتم خرجتم فی جادن فی سمیلیم، کتا سراوتی ہے دا مدینینا پنیت دا جاد بانی زمان پلار کے ہو پتلب دا رضا زمان جزائے پڑتا پلار تا تولوم دوستانے سر مکوائے گا تو سرو نہیں دیں بالمعدت دیں دت استفام پڑھ دیں، آیا تاسو پٹے دوستانے دی سر لے گئے ظالم پائے تاسو پٹائے سچخ کار کائیں صدا کار اکس تاسو نا چاروس تو من یفعلو فعل مزارے روس فعلہو نرے ویلے کائن در پار اکن گمرا بشید برابر لارے نا آئندر پاردا سکاروں نے کہا بیاؤ گردری بدائی اسقفو کم کدی طاقت عمومی پتا سبانے وس برشی نکی کی ساز دپارت دشمنان وجنیم او گدی تاس تلاسو نا خپل و جو خپل پا بدائیم ادی غواری چھ تاسو کافر شائیں دیتا علل ہوئی دا علتونو گران عدوی و عدوکم دا یو علت تے یخرجون الرسول ابراہیم نے اور رسول علی یکون لکم اعداء ان یسقفوکم اعداء سلورم نے یبسطو الیکم ایدیہم دائے پنجم والسنتہم اشپگم ودو لو تکفرون دائے وم نے فریقی دعو وجلی درے وجنا داستاسو لائق نری چھ دوستانا و سرکوائے و خطون ہوتا لے گئے ہم مومن توے گورت تخو مومنی دویم دارے چھ تراوتے پجہات درہم دارے دے ابتغاء المرضات دا پارا دادری صفت ری پتا کی نتاسو یو کار کوئے تلقون ایلہم بالموعدہ بل تسرون ایلہم بالموعدہ دا کارو نہ من کہ فتاو دا ہے چھ منگا دا دل کڑی چھ ال تزما خپلوان دی ال تزما بچی چھ دی پاغی بانے نظر ساتی چرے فیدہ نظر کی تاو سخپل والے انہ بچی دا قیامت پر فیصلہ ہو کہ اللہ استاسو ترمین اللہ استاسو عملو نہیں نی اس مثال پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً اشترے تاسو لرا تابداری خیستا پا ابراہیم کے او پا مرگر دا کہیں کل جائی قوم تریلو انا براو منکم منگا جدائی استاسو ناو دا غچانا چی تاسو بندگی کرے دا اللہ نا سیوائیم زم استاسو نینس کی برات تے کفرنا بکم کفرنا مانا لغوی انکار کو ہوں گا بیکم ستاسو دا حق والینا بیکم مانے بیکونے کمال الحق ستاسو دا حق کے دلونا زمگا انکار دے مون نمانو چی تاسو پا حق ہے یا کفرنا بیکم بیکم مانے بمعبودیکم انکار کو ہوں ستاسو دا معبودانونا مستا سما بودان نمن اخکار دا زمگا ستا سمینس کے دشمنیوں کی نام شر پارا کار دشمنی بکو خان براتموں کو کفرنائم پکے ہوئے بدائم پکے ہوئے ترائے چتا سیمان الرے پا اللہ تعالیٰ وانی یا والد آغبانی وحدہو داغا پا توحید بانی تا سیمان دوڑے اللہ قول ابراہیم علیہ بیم دا مخی سر دے چتا اس دپارا پا ابراہیم کی دا خیر اقتداش تکا اسوت حسنہ الا قول ابراہیم داغن استثناء لازم نے پتا سبحان تابیداری دے ابراہیم پارس کے ما سوا دے قول دے ابراہیم نے پلار تجزب بخن تعالی غارم پتی کے بے تابیداری نے کہ مخی تیر شی زی اختیار من انتال اللہ نے دست شیم پتی خبر کے دے ابراہیم تابیداری مکوا پنور کے بے کہے برات کے بے کہے حضرت ابراہیم دعا غفتے لئے انہوں دا کوا یا رب پتا زنگ تو کل لے تا تزنگ رجودا تا تدی گل دیدل یا رب آنگا مگر زی فتنة للذین کفرون فتنہ مکی ترشی ہو سی مفتونا مانے معذبا مون مگر زی معذب پلا سنو دا کافرانو دری پلا سنو لگ عذاب مرا کہ زمدار منگا مگر امتحان د پار د کافران ہوں فعقوبت تا سرا پا تکلیف تا تا شمول تکلیف را کے نمون با د کافران د پار امتحان شو عغیب ہوئی چھتا پنا حق دی دکا تیرا تکلیف را گئے بخانو کم ترب زمو ایقینن تیز ضرور حکمتن والام لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة بعض کوئی لیدہ تکرار دے دے تاکید دا پارا فیہم ضمیر ابراہیم والذین آمنوا تراجے بہم توجیدہ ہو کا فیہم تراجے کو اس نبی و صحابہ ہوتا یقیناً اشتارے تاثل رب پدے نبی و در پدے مرگرو کم تابداری خیستہ ہم اگا چاہتا پا رہا ہے چی اگا یرکی دا اللہ حضر حضر سنینہ دادت ابراہیم تابداریم کو خود دے نبیم کو ومن یتولا دی یتولا کی اس دومانی چاہے چی دوستانہ ددے کافر سر اوکڑا ہم دادا پا رہا یا ومن یتولا چاہے چی مخوارو دا اللہ دے حکمنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بیاجتا استائل شئیم عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً داؤد صلی اللہ علیہ تسلی ورکئی چکور دری کافران سر دوستانی مکوائے تقور سر برات کوا دوستانہ پیدا کول داد اس دا اللہ کار دے امید سترے چلاو پیدا کی ستاسو پمین پمین دا دشمنان استاذو کے دوستانا لگا مدشتر چاغی با مسلمانان چھے معدد سمانا بے توفیق الیمان فاللہ زین آدائیتا ان کے بعض مراد دی اللہ قادر دے اللہ غفور رحیم دے امید ساتا چھے دے کافران لبا اللہ دے ایمان توفیق ورکی نستاد دوست بشکن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مگر اس تقسیم دے دیکھے تو لو کافران سر ببئی کاٹ کو حص تعلق بہت سن ساتھ نہ فرق دے بچے نہ من کہ اللہ تاسو دائے کسان و نام چاہیے نہ جنگی تاثر دین بباب کے انی اس لیے تاسو دکورن و نام نہ من کئی مینان تبروم سے تاس واغی سر سے احسان کو ہے وہ تخ سے تیر ہے واغی لاسد معلوم و برخور کو ہے تخ سے تو نے مراد دے تو مال برخور کو داغی سے ہی سب تاثر ہی نور کوا یقیناً اللہ کو کئی مقصدین آئی تابن سے شیخ خرچ کری سودا مودا سر کوا دامان دلتا کافر خودے لیکن محارب نے لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم متعدی کافر نے خزان لغل ناستے دا سی کافران سرا دا دنیا پیر کولشی پدی امنیت بانی چی مسلمان شی بیر دامان سولہ ورکوان تقسطو داغا دربان صحاقین اور داکوائے یقیناً منکی اللہ تاسو دائے کسانو نام چاہی تاثر جنگم کرے بدین کے اباسیم تاسو دکورن بلکہ امدار کرے دے ابل سر لائے خراجکم تاسو بیستلو باز آگئی چھ تاثر قتال کئی باز آگئی چھ تاثر اشتلی ہے باز آگئی چھ تاثر اشتلو کے مدد کرے دے دیکھ اشارہ اکڑا آغا بنی قریظہ بنی نذیر کافران ہوتا اللہ تاسو من کئی ددین سنگا ان تولاهم بدل لدان اللذین نا اللہ من کئی تاسو ددید دوستانین دی صرف مطلق ان ولایت نہ کہے بیر احسان بہن سر نہ کہے کس مال سا انسان کس بولا نوار کہے آئی صرف اس قسم ولایت نہ کہے نزدیکت بم نہ کہے اور دا خدا نہ بازیر روسیان تے سڑے نزدیشی دانو سر مرگری کی دے پارے چھے دے وصلہ تیرو تختی الحرب خدا تن دا ماننے چھے دا دوکہ کوا بایا حدیث نوری مانی آگی تستان نزدیکت مانا دے ولایت دے مانا دے دا خود لے لوی ظالمان یا اللہ زنا مانو اس قانون نخی ازوان مویل دا قانون اولی اوکو پدی زمانہ کی سخز ارال حجرت دے اوکو کافرانوی چی دا خزے مونتا واپس کے مومنانوی سجل کواری کوا کنا سلح شیر کنا ندایت راگے دا سلح وقت کی دا مختص تے پا زمانہ دا سلحا چپائے کی دا قید دا گول شو جی سڑی وہ واپس کوائے پاگے کم دا حکم دے نو بغیر دا سلح نو خدا حکم پر طریق اولا رہا کافران سے رسولہ نہیں خدائی نہ خزی راشی دلتا اے ایمان والو کل چی راشی تا اس مومن زنانا اجرت کن کے خزی راشی و ایمان اجرت کرے دے ولی رے کرے دے دے ایمان دا جنہ رے کرے دے لاور خود دی ازمیں خوک ہے فم تہنون اللہ کو خبر دے دے پہ ایمان بانے خطا اس کے نئے خبر سب پتہ لگی کاسر خاون نرا تختی دلی امتحان پکار ہوا چھتے چھر آگلے دے ملک تر آگلے دے صدا ہو جن آگلے امتحان بسنگ کئی مفسرین و ادارستو یا نبیو چوئی کن دغا امتحان دے چھے خزے بے زنانہ تب ہوئے صدا بیت کے چھ شرک بنکے غلا بنکے زنا بنکے تاروس تو آیت الامتحان دے امتحان دانے جیسی پرچہ امتحان کے بے وفاق کے بے داخلہ کے بل سکے تا امتحانے ہوگا فین علیم تمونا کفتا سیلم راغے پریبانے پس امتحان نا دا مومنوں دا علم سی دیتا زن غالب ہوئی چی بیعتو کی چی شرک بنکم غلاب نکم زنا نکم قتل نکم نو غالب گمان داری چی مومن نکم نو میں واپس کوئے کافرانو تا ولی دا زنانا ندی حلال لگے کافر لرا فاغی ندی حلال دی لرا ندی نکانی چی کرے اس دا حکم عام دے زکر وقف دے دا وسم دے دار زمانہ کے واتو مان فکو دا مختص تے اس پا زمانے دا صلح حدیبیہ پورے دا اس نشتا حربیانو سرائے ورکوئے دے کافر تا ہوای چی خرچ کرے ای پر زنانو اگی چی کمی پیسے پہ خرچ کرے دیزان سراوڑی یا پیسے بوا پس کوئے ولی دا وجہ دا صلحنا دا صلح شیر ہے گناہ نشتا پتا سو کپ نکال دے زنانا لرا کلچ تاسور کوئے مہرونا مانے داغے مشرک دا نکانا وطلی دا تی پا نکاخ لے بالکل جائز دا نام حکم دے ویات ساتھ ہیں ولا تم سکو بیعث مل کوافر مرا ٹنگوے تاسو نکال کافر و خضوں کافر سے یا غیر کتابی ہیں تاسو پنی کاکے کچر تک کافر خزے نو پریک دے اگر آئی تب پاتی گا کفر دوما خراب شر شر تاسو تا خزا پریک دے نو تاسو مغاڑ آگا چھپائے خزم سا خرچ کریم آئی دے مغاڑی تاسو نا چھپا زنانا سا خرچ کریم بولے مالی مصالحات دے بر سرا مالی دھوکہ بنے کہے گا داد اللہ فیصلہ دا فیصلہ کئی پمن ساس کے اللہ دے پو حکمت نوال دے وین فاتکم شاہ من ازواجکم الی الکفار کپاد ہی شستا سن دے پختوں کے مطلب پاتے ہوئی فاترے کپاد ہی شستا سنا ہے او شے او مال دبی بیان استا سنا کافران تام سمانا تاسو زنانے میں پادش ہوئے کافر ترے ہوئے کہ پرے ماں خرچ کرے دارا کا اگی این در گئی اگی ورن کی نسی جل بے کہے فاقب تم آقب تم تو مانی راغ نمبر ستاسو رال پیرستاسو جات رقبتو کم تاسو پیرا رالا مانی تاسو دائین ہے زنانہ راو سراغلا مال مو واپس کرے یا کب تم نے تاسو جہاد کو نور کہا گئے کسان تھا چتلی بیبیا نے کافران طرف تھا پمیسن دائیں چاہیے پہ خرچ کرو دکم مومن خزر سے تخت دلے کافر رہا خرچے سے تخت ہو لے رہا دے مومن لتاسو ورک ہے جہاد نہ رسو تو غنیمت نے ورک ہے یا تو عقبے نہ ورک ہے چکم نمبر کے حاصل کے یار قیدا کرنا چتا سب یقین ساتھ آئیں یا نبیوں دیتا گا آیت الامتحان ہوئی آیت البیات کیونکہ خود مبارک ہو کنی آیت تو سام دے ذکر حدیث کی راضی دا آیت سے نازل شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راش ماسر بیت کہ چل تو شرک ولا تزن اگر حدیث دے مقصد دا پارا جدا آیت دا سڑو دا پارم دے خود دا پارم دے دا آیت چرے اگر چاہ دا پار دے چی ایمان راوڑی اگر چاہ دا پار دے چی ایمان راوڑی اور اس تو بیعت کئی نم بکی دا سے اے نبی کل چرا شیتا سمومنی بیعت کئی تا سر پنے شرط بیعت دا دے لوز دے سرم بیت دا نساء حدیث سری کی راضی اگر پا نفس قول سر دے لا بالمس فتح سر نے چھ پیر سیب لدے لا سور کی خوا پیران دا خضو سر بیت کی نم لاس نینی ہوئی حضرت عائشہ فرمائی واللہ امام مصد ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط قسم پا اللہ دا رسول اللہ لاس دا پردے خضے دا لاس سر چرتن ندے لگے دلے نبیت کے نغیر بیت کے قول دا نبی صرف وہ بیات تھا جو بائیانا اور ڈل پیدا شیر حزب و تحریر ہوتا ہے اور ڈل ہونا تھا دنیا کی ڈیر شیر ڈلی دا پا عربوں کی پیدا شیر اور پڑشی دل تلاور کی اسی حزب و تحریر خلے کے نئے پیجنی اگی او منصور لکلے ہوئی مون پدے طول دنیا کے او خلافت قائم ہو سلی ونی وندری حالک ہم یو ملکے نشو قائم ہو لدی مونگا طول دنیا کے او خلافت جوڑو منصور لکلو پائے کی لکلی خضب انبیت دا بادشاہ سرکی اور لاس بور کئی مورت میرام غلط لکلی حدیث خلاف تسو ہمگا اسلام راو جو بانے جوڑے کئی داود سری حدیث خلاف طبیعت پدے دے شرک بن گئی داول مسئلہ خود شرک اللہ سر اس قسم پیر سے اب اس لڑشی لاس لاس کے اور کی ناغ تنور وظیفے شروع کی دا وظیفہ بک ہے دا وظیفہ بک الگ وظیفہ بک گئی امک کے غور تدا ہوا ہے کیا داول دا پیر بیعت پرے آیت باندھ گئے اللہ شرک نہ باللہ شین اللہ سرے بھی سے شریک نہ جوڑائی نہ بغلا کئی نہ بزنا کئی نہ بوج نہیں بچی ولا یاتی نہ بے بہتان یفتری نہ بین ایدین نہ ارجلین راتل بن کئی سب بہتان سے جوڑائی اخپل دلاس و دخپو پمینس کے دلاس اخپو نے مراسر پخپل علم خب پوئی گی اور پچا بدنام ہو لگئی داسی بم نہ کئی بدنامی بن لگئی یا بے بہتانی افتری نہ دامانا دلاس و خو پمینس کے دری ولد پیدائشی د زنا نہ پیدائشی نہ خاون تب نسبت نہ کئی ولا یاسی نے کفی مارو دا تعمیم بار تفصیص سے تانا فرمانی بن کئی پیس کار شرعی کے دل تمارو نہ مراد نفس عمر شرعی ماں نہ دبئی لشر اور نہان ہو دوڑ تو شامل تھے امر معروف دت مقابل د منکر نے منکر کے کیسان کی خیر دے معروف دت شامل دے متق اطاعت د نبی تا دائے سوئے تنخواہ ذکر کرل شرک غلا زنا قتل بہتان دا تینزو خڑیر فراد نور عام پرے ہو کبیت کئی تو سرانے بیا تو کہا بخانا غوڑا ولد اللہ نا یقیناً اللہ رے بخن کے مہربان آخر کی بیا گئے مومنانو دوستانے میں قید آئے قوم سرا چل رہا پہ غضب کرے رہے یہودی قوم لے یقیناً دین امید دی دا آخرت نا لگ سنگ چن امید دی کافران دوبار جن دا صاحب القبور نا کما ایسل کفارو من باس اصحاب القبور لکسنگ چی کافران دا دوبار جون دا قبرن والن منکر دیم دا سی دا یہودیانم نو میں دشوی دا آخرت نام یسو من الاخرہ او دا مانا نو میں دشوی دی دا غی من انکار تی کئی اس کا یا یسو مانا ترک العمل ریا عمل آخرت دا پارا نکی نو دا سی شو لکن نو میرے چی شکن کما یسل کفاروں میں نصاب القبور اہل زیغ دی کنا بریلیان ظالمان اگیو ہی گورا دیت نمالیمی چی دا صاحب قبور نا نو میدی مکوائے سوالیو نا تکوائے خیر دے سوک چی اصحاب قبور نا نو میدی شیا کافیری کما یسل کفاروں میں نصاب القبور ویدری آیت باوہ کے منزل سو کو نازل شے پبار داغے کافرانو کے مشرکین مکہ اگر کفارو کا صحابہ کفارو صحابہ کفار خنو اگر کفار چرے من صحاب القبور دمڑو نے امیدو نا آئے خود دمڑو نے امیدو نا کول دد دا نو میں دشر دا من صاحب القبور نہ مراد دا من باس یا صاحب القبور باس پرے گرے رہے دا دوبار جن نہ امید دی مبام زی جو بھی جن اہل زی خلق زر پائے من تمسک پہ سورت صف دیتا سورت حوارین ہوئی سورت عیسیٰ اور تم ہوئی ربط دریدارے مخ زجر و پا افعال و نامناسب ہو دلت زجر پا اقوال و نامناسب ہو نامناسب قول بنک ہے دلت گرہ حقیقت کی صحابہ نے بھی مراد منافقین مراد چاہیے قول نامناسب کرے رہے ہم منا رہے ہو جہاد بین کا فہمدار مخ قانون پیش کرو خلق اسلام کے داخلی گی پری طریقہ دیت کے داخل سی دت دا اسلام دعوی خودلینا جدی تبدا سے دعوت ورک ہے دعوت اسلامی داغی یدعا الی الاسلام و یدعا الی الاسلام دریمدار مکی فرمائے لو مشرکان نے برات تکے اس فرمائی یواز برات نہ لے بلکہ جہاد وسر ہو کے مقابلہ ہو کے جہاد ترغیب ورکی داد سورت دا زجر بالقول بالعمل مقصود دے ترغیب للجہاد دویم آیات کے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون جہاد ولی نہ کہے مطلب ادار ہے کہ قول عمل پہ نہیں صحیح مومنم و مومنم اچکل جہاد مقرائشی نبیا پڑھشی بدار اس دی صورت کے ذکر دے دو ذمہ رہے دو بہادران گور دری قسم خلے کی وہ جماعت کے یو بہادرانی یو علماء یو مادارانی جماعت کے دریتا نہیں درے درے والو جدا جدا ذمہ رہے سورے سب چلے تو بہادران سجان و بہادری پیش گئی ذمہ داری پیش گئی سورہ جمعہ اغبد علماء پیش گئی سورہ منافقون بد مادار پیش گئی چرا درے والا خلق دخبل ذمہ داری ادا کی تب وہ بولے چل اللہ سنگ غلب اور پہ خلاصہ دار ابتدان دائے توحید و طریقہ تشجیع سرا سبح للہ ولایت کے جدی مسئلے لے شجاعت پکار دے مرکز کھول دے یا بڑی صورت کے درے خطابات تھی یا الذین آمنوا سرا اول خطاب کے رتبہ میات کی دری خطاب مطلب دارے جاہدو ولا تقولو مثل الیہود جہاد کو اید یہودیان غنطا و اینام کو اید قال موسیٰ لقوم یا قوم لما تؤذوننی بیس قال موسیٰ دری مخ کے خطاب سر مر کرے کے یا مومنہ لبن اسرائیل پشانتے نشخہ دویم خطاب دے پل سمے آد کے خوشورو دے رش پگمنا جاہدو ولکم البشرا بن نبی ون عمل خرویا جہاد کے نتا سر پار زیر دین چاخری نبی میں در لے کر لے سار سلام ویلو انی رسول اللہ علیکم جمیا یاتی ممباد اسمہ احمد اخریوا اللہ بتاصل جنت نم در کی دویم یا لذین آمنو دے پار دے دریم ذل خطاب دے سوال لسایات کے جاہدو مثل الحوارین جہاد کائن دا حوارین و پشان تے کوائن اگی دعوت دعوت کڑو کڑو دو ڈالے پیدا شوئے نو بے مقاتلہ اکڑا نو خدای پا دشمن غالب کرن کر دا درے خطابات دے دیکھ گور تجزی صورت کے پورا اول دعوے توحید بیا زجر فقول بلا عمل دویم آیات کے بیا ترغیب الجہاد سلورم آیات کے بیا تخویف و مثال دم اسرائیل و بتر کے جہاد پنجم آیات کے جہاد پر نگدے ہلاک بشے بیا بشارت پر آتلل نبی شپگم آیات کے زجر منکرین توم آیات کے بیا بشارت مجاہدین تلسم اور ترغیب الی الجہاد دے پشان تد حوارین آخری آیت سوال لسم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون داغ اللہ چھے کفر نشتہ و ندم نشتہ رہے رحمان دے رحمت عام کرے دے پا باسط دان گیا اخبروں رحیم دے دوستان خاص کری بالجاری فی سبیلے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دی صورت کے مسئلہ دے جہاد بیان ہولا دائر پارے تسبیح بیا ذکر کرا چال جہاد لحاظ الکلمہ جہاد خود ایک کلمے میں پار ہو. یا الذین آمنو اے ایمان والو ولی وایا غشی کوائنا قول چی کیا عمل نہ کہنا دا زجری ولی کہیں ولی دا گناہ رسو او کنا کبورا مقتن دیلوے سبب دا غصے دے دخرے پنیز بانے چی وایا او کوائنا اللہ پر دیر خپکی دا گورا صحابوں نے کرے مراد تسری منافق خلق امنو کی داخل ہو رستکے گما بلکہ راش جات کوا ترغیب یقیناً اللہ کو خیا کسان کی جنگی کی دا اللہ پلار کی سکونہ سکونہ گویا کے دانے دیوال مرسوس اور مضبوط مرسوس آئے تو اجزائے بل فورین خطی دجات سفون بر مانزر سفون پشانتی یو بر سر بجوخ یہ مینس کے بجائے شیطان تن پرے رہے دے تب بنیاد مرسوس ہوئی دیوال دے یو بر سر جوخ اگو رکھنا زجر بتر کے جات کم خل کو چپرے خیرے بنی اسرائیل کل چم علیہ السلام قوم تھا یا قوم ولی تاس مال تکلیف را قائم تکلیف دے کے سو تکلیف و منع عن الجہاد آگو لگا تاس جہاد دما سب نظر خپو ایک اہم چیز رسول دا اللہ تاسو تان لیکن فلما زاغو ارکلا چاہی کاغشول دا جہاد نا کہ نشوت لے کا نا نشو اللہ دا ازمون کاغ کرل اللہ پہ بس اثر مرتب کو دا چکاغ بئی دا سمیگی نا اللہ تعالیٰ توفیق نور کی دا سے قوم کا گوتام فاسق سی نادی ویس قال عیسی ابن مریم مقصد دار مومن جہاد کا ولی اگر رسول راغے چھ عیسی علیہ السلام ویلو چھ راضی وان ددی رسول پہ اقتداء کی جہاد کہے گا رد تابیداری کل چویلی صاحب نے مریم بنی اسرائیل ہوں رسول دالم تاسوتا تصدیق عمدائے چمانہ مخیر تورات زیر اور قوم پہ اور رسول چی راضی بزمان نروس دنم احمد بے احمد دوں در رسول اللہ علیہ وسلم پہ مخکنوں کتبوں کے اب محمد میرے پر ایک کتب کتاب کے دا مشہور دے دیو جن کافران دا نہیں ویلی یہ نبی تانم خو محمد نے تانم خو احمد دے پمخ کی کتاب انہوں کے انتول محمد ہے یا تو محمد ہے معلوم سے تو احمد نے معلوم سے دعوت سب مشہور ہو غیت انکار نہ کرے دا غلام احمد راغب چدا زما ویلی لیکن تو احمد نے تو غلام احمد ہے ارکل چرے عیسیٰ دی تب بینات روڑن دی بنی اسرائیل وی داری جادو خکارام نگور آگے حضرت عیسیٰ چرے چاپ بارک زیر اور کڑو آگا رسول قرآن گلے لے کر سوک دیل وی ظالم ندا چانا بے زجر چی جوڑی پا اللہ دارو شرکی حاد دارے چرے بللکی کی توحید تام ادے افترا کی نہ اللہ ہدایت نہ اور کی دا سے قوم ظالمان تھا ولی یریدون الافتراء لیطفئوا لام کی راشی کا نا مفعول ہے ذی پتہ ہے کہ دی جو غواڑی دا درو صد پار غواڑی خدای درو جوڑی دے پار سے مڑ کی دا اللہ رانا بخلو خلوانی خلو زمانہ پر بے دلیل خبر اللہ پورا کئی خپل نور اگر چبد گنی کافران اللہ بدا دین خوری متم نوری جی سنگ بے خوری اللہ غزا تیرا لے گلے نا رسول اگر رسول چی عیسیٰ علیہ السلام زیر اور کرو اگر رو لے گا بالہدا ہدایت و دین حق سران مختیر شو اصول او فرو او سره دیر پارا چی غالب کی دلہ پٹول دینونو اگر چی دا غلبہ مشرکان خلق بدگنین کافر کو کفر مقابل درانا کے دیکھنا اور تنور ذکر انہوں مقابل کی کافر ذکر کر دل تو خدا دین حق کرے توحید دے ولو کرائے المشرکوں نے ذکر کر دویم خطاب دے بشارت اے ایمان والو آیا او قیم تاستا تجارت کہ بچ کی تاسو دا عذاب درناک نا ایمان بل رہے پا اللہ و پا رسول جات بکوائے دا اللہ پلار کی پا مالون و پا نفسون مال بور کے زان بور کے دا تجارت تے کن دا تاسو دا غرد ان کن تم تعلمون کتاسو پی جنے ضرر و فیدہ کتا پا ضرر فائدہ پوئے گی زر تخیم چھ دے کر فائدہ دا ان کنتم تعلمون مزار اللہ شہ و منافع دویم دا ان کنتم تعلمون قید دے اللہ گولے دا غور دے تاسو لر پدے شر چھ تاسو عقیدہ ساتھ ہے دے دا غور وائلیم یہ سڑے جہاد کئی عقیدہ دارے چھ دا خکار ننے اسی کئی دل خوبا کی فائدہ نہیں چھتا خیر ذکر لگو ان کن تم تاگا بخانہ مو کی تاثر گناہوں نے داخل بم کی جنتوں نے تاچ بائی کی لان رائے والے اور زینہ دو سے دو بائی مزیدار پا جنتوں نے دامش والی کی دا کامیابی دلویا و اخرا تو حبونا و اخرا سرے و تجارت ان اخرا یو بل تجارت مشترے تحبو ناشی تاسو اقو خوائے یا اخرا ولکم الاخرا فی الدنیا تاسو لئے بل نعمت تے لکم النعمت الاخرا فی الدنیا تاسو خوخ دے کنے صحابو اغسر امداد اللہ طرف نہ فتح دنیزیم زیر اور کا مومنان تبدے نصرت و فتحیم اللہ بدلہ مدد در کی دیتا بشارت دنیاوی ہوئی امخ کے بشارت اخروی دریم خطاب کے ہوئی اے ایمان والا شے دا اللہ دا دین مددگار پاغ طریقہ مانی چی عیسیٰ علیہ السلام ویلو حواری انو تا سوک ماں سرا مدد کی للہ اے چی توجہ ہی اللہ تا متوجہ نے للہ حواریوں نے ویمون دا اللہ دا دین امداد کو سنگ امداد کو دعوت شورو کو مسئلہ کولا ایمان روڑے اور ڈالے تو بنی اسرائیل کفر کو بل ڈالے پر دعوت سر بتانا وہ ڈالے جوڑے سے مومن و کافر یا جنگ شور ہو فائدنا مضبوط کروں گا آج ایمان روڑے پر دشمن آئی رسول آئی غالب کر آگا وقت غالب شو روس پہ جکم عیسان پاتیو معاہدین اللہ سے محمد رسول اللہ راؤ لے گا آئی مرگری شل نبی غالب شل گا سورت الجمعہ رب دلدار مخ کے ترغیب و جہاد تھا دی سورت کے ترغیب لل انفاق بھائی وہ گٹ ہے نو خرچ کہہ کر وہ گٹ ہے خرچ کہہ دوہمدان مخید نبی دعوت طریقے کو کھودلے دل تداغ نصاب تعلیم بیانی فتوہم آیات کے دنبی دعوت سنگ ارے اقدارے کا نشیت بھی علیکم آیاتی ہی ہوئی زکی کو دوہمدان مخید دل سفون طریقے کو کھودلے دل جہاد دپا دی صورت کیوئی راشہ سفون اجدہ کہہ دل جمعے پر ازو نجمی پرٹ میں نے ان کو کہیں دیر رات جمع شہ اور سفو نہ نیگ نے اتڑ آئے اور جہاد خبریں اور انفاق پہ کیوں کہے گا سلو رمدا چلتا ہے توحید سب بہ سربان کو دلتا ہے پہ یو سب بہو سربان یو سب بہو آگ لفظ نہیں ادتا ماضیوان ادتا مزارے دار سورت سدائیں ترغیب الانفاق، ترغیب الانفاق بکم زن معلومی پنجل سیات نہ فیدا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، مانزن چوزگار سے خوارش ہے سو گٹائیں دے پارے سے دخلے بدی مانے خار چکائیں چوزگار سے نورش سو گٹائیں سے دخلے بدین خرچ کی گئے بل مویلو دے کی زماری دا علماء ذکر دا العلماء ورثت الانبیاء دا نبی پبارکی چی سی اغل علماء زماری دا کر دی صورت کے امداوت توحید اول کی راوڑے مخ کی صورت کے انہوں دے کے والے راوڑے دے کے مضامین دی مستقل التوی الجہاد لحاظ المسلہ دلتوی الانفاق لحاظ المسلہ خرچ دے مسئلے دا پارا ہوتے خلاصہ صورت دار اول دار توحید پیش کیا والے آج کے بیا صداقت رسول دے دویم آیات کی بیا زجر دے مورزینو تا پنجم آیات کی بیا اعلان مباحلہ بکیش پگم کی دویم رکو کی صلاۃ الجمعہ بیانی و حکم دے تجارت دپار دے انفاق فی سبیل اللہ جمعی منس چوکین ورش او گٹا ادھا خدای پلار کی خرچ کتا وہ تو مانزا پوخ کی بن دی ہوئی مانزا نہ رست ہوتا دسمارے پتور باندھنے خلاصہ دارا فرائض دمولیان ذکر کئی پتوے میات کی پیغمبر چکڑی نہ اے مولا تب ملا سے کہہ کر قرآن بیان ہے تعلیم دا کتاب و سنت بگئے زجر دے پوخ دادا میں ادائے گئے کم ملا چدا دان کن کم سل ہمارے اغد ہمار پشان تیرے سنگ بے ادا کہ منتہا دادا گئے سر مباحل دمر ادا کا ادا کا جو حجت نے پیش کا بس مباحلے تو خبر جوڑا کا مبالم پکیو کا دیا وقت دادا گئے دا مسئلہ سے تو بیان ہے خلق بہت راون دی گی نہیں جمعے پر راون دن ورش ادا کا کہنا دا طریقہ دا علماء اہل علم دا پارا سورت جمعہ پدی طریقہ جمعاری بیان نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنم دا غلہ چیلے میں محیط دے پار معلوم نو بیان امتام دے رحمان دے پورا کرے دے خلق دا آسمان و دزمکے دے جمعے پر رحیم دے خپل جماعت کے خاص کرے اور دل و ذکر دا یوم الجمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم پاکی ہوئی اللہ لرا ہر وقت کے آواز سی گنا شری اسمان کے آج شری عزم کا کے دعوت تسبیح کے ہر وقت کے مشغول ہے ولی زکا بادشاہ رے حغا و پاک دے دائے بنونا زور اورم دے حکمتن والم دے دی صورت کے اسر آل ملک القدوس سے اضافہ کرا دا اللہ بادشاہی دا دلیل لے پرے بانے چی رسول رو لے گا دا داغے اختیار دے چمک کے بنی اسرائیل کے را لے گا نا دے پا بنی اسرائیل کے رو لے گا اعتراض پا بادشاہ نے کی گا قدوس سے پاک دے دے اعتراض انہوں نے فقط اعتراض نہ کی چتا دا رسول پامیان کے ولی را لے گا ضرور دے چھ سغاڑی نہ کولیشی سچو کی نہ بائے کے حکمتوں پر ہوتی هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم والذی بعث فی الامین ہا خاص اللہ عزاد تیراوے لگا پامیانو کے رسول منہم دریامیانو نام امین سو منصوب الام القرآن مین دامان اگا خلق چدام القرآن خلقو ظاہر دار جامیانو مو کر آل کتاب خنو پاغی کے رو لے گا اگا عرب دی رسول رو لے گا منہم دائی دا جنس نے رو لے گا چی بشر دے عربی دے رسول دے بشر دے دری صفات دی دری کارونے نے بیانی بدی آیا سن دا ذکیم و دل پاکی د شرک نہ تعلیم ورکی دی تر کتاب و سنت ددی رسول درے کارونے اور لاول دعوت تے نرس درس تے تجمل تلڑشے اسے خود درس و تعالی خلق نشرات دے جسوری دعوت نہیں کری دعوت تو کہو کہ مرگری وہ پیدائشی کا کہ مرگری پیدائشی میں درس شور ہو گئے یعلم الکتاب والحکمہ نصاب درس ب قرآن و سنت دی انور بے توابی اب مقصود وہ پڑے کہ تسکیئی دا مقصود دے سکے مخ کے کڑے دے عقیدہ پاکول اعمال پاکول اخلاق پاکول اگر چو داخلت دینا مخ کے پہ گمراہ اخکار کی وآخرین منہم لما یلحقو بہم دا تفدے فی الامیین باندے باسا فی الامیین وآخرین دلی دو تفسیر دی بیا یہ امیین مراد دی عرب آخرین مراد دی عجم اللہ را لے گلے دے دا نبی آخری دا منم پنور و خلقو کی چاگا جم خلق دی لما الحقو بیم اے ندی پہ وسط دے امین عرب سرام اے تا فضیلت کی نرسی عرب افضل دی دا جم تو ام لارے چاخری نمراد دی تابعین خلق تابعین تب تابعین الی یوم القیامہ رسول صحابہ لرا لے گا نانا واخرینا رست خلق لے مرا لے گلے لما الحقو بیم دا رست خلق نشی ورسے دے صحابہ تب مرتبہ کیم لما الحقو بیم دا قرآن خیر یا خیر ہے رس تو کڑی ہوئے ولی اللہ شکنا لیکن صحابی تب مرتبہ کے نہ رسی ددی دلان نے روح المانی عبارت راوڑے دا عبداللہ ابن مبارک اگر نے چاہ تپوس کرو چ عمر بن عبدالعزیز غور دے کہ حضرت معاویہ غور دے نہ غور تے اگر دوڑا غبار فی انف فرس معاویہ یا فی قدمی اگر دوڑا چھ پپوزا دا اس دا حضرت معاویہ کے لگے دلے وہاں یا دا آخو پورے لگے دلے وا آگا غور دا عمر بن عبدالعزیز نا بل بات کری تو سل عمر نہ غور دا دلیل پدایت پیش کرے دے وآخرین منہم لما یلحقو بہم دا رستنی خلق چرے صحابو تا نشی رسے دے کڑے لوے ولی دے کڑے لوے لیڈر دے کڑے لوے مولا دے صحابو تا نرسی مرتبہ کی اللہ علیہ ضرور حکمت والا ہم دا ولی نرسی دا اللہ فضل دے ورکی ہے چالو والی اللہ علیہ خان دا فضل ویم